bel kemiğimdeki bir rahatsızlık yüzünden ameliyat olmam gerekiyordu. Doktorların dediğine göre en az 6 ay alçıda kalacaktım. Hastane hayatı ilk önceleri bana pek de fena gelmedi. 10 yataklı koğuşumuzdaki hastaların hiçbiri hastaneden çabucak kurtulabilecek durumda değillerdi. Hemen solumda yatan adam bir otomobil kazasında ağır şekilde yaralanmıştı. Sağ tarafımdaki ise bel kemiği benimkinden daha beterdi. Her şeye rağmen ümitsiz değildik. Bol bol latife yapıyorduk arada. Hasta bakıcılar da pek iyi insanlardı. Fakat hastalığa her zaman güler yüzle tahammül etmek bazen çok zor oluyordu. Kendimizi bazen sinirli ve yalnız hissettiğimiz zamanlarımız arttı. Günün birinde bütün hastane sinirime dokunmaya başladı. Alçı üstünde, sırt üstü yatmaya çalışıyorum. Okumak, radyo dinlemek ve yatakta başvurulabilen her türlü eğlence artık benim için cazibesini çoktan kaybetmişti. Yatıp düşünmekten başka bir şey yapamadığım için düşüne düşüne çıldıracak hale geldim. Ah dedim, bir yataktan kalkabilsem, bir gün dolaşabilmek için şöyle bir bahçede, bir parkta 10 dakika nefes alabilmek için hayatımın geri kalan kısmını seve seve feda edebilirim diye düşünüyordum. O kadar canım sıkılmıştı hastanede. İnsanları otomobil kullanırken, dükkanlara girip çıkarken görmek istiyordum. Sevdiğim insanları, hatta otobüse atlamayı, ufak bir lokantada yemek yemek gibi bir zamanlar sıradan saydığım birçok şey birdenbire gözümde çok değerli hale geldi. Hastanede geçirmek zorunda olduğum aylar şimdi gözümde büyüyor. Sıkıntının gün gün arttıkça bir an önce ölüp kurtulmak istemeye başladığım da oldu. Ben bu durumdayken günün birinde hasta bakıcı bana bir mektup getirdi. Tanıdıkların bir an önce iyileşmemi temenni eden beylik mektuplarına alışık olduğumdan önce aldırış etmedim. Kimse kim dedim. Fakat zarfa şöyle dikkatlice baktıktan sonra iş değişti. Dört köşe mavi zarfın üzeri ince güzel bir el yazısıyla yazılmıştı. Zarfın gönderen kısmında Elizabeth Carr adı kaydedilmiş. Düşündüm. Ben böyle bir kişiyi tanımıyorum. Ha dedim, belki de eşimin arkadaşlarından birine aitti. Zarfı açınca 10 sayfalık uzun bir mektupla karşılaştım. Mektup şu sözlerle başlıyordu. Merhaba, adresinizi nasıl bulduğumu size söyleyemem. Bu sır bana ait. Şimdi sizin yatağınıza bağlı olduğunuzu bildiğim için size Colorado'da Büyük Kanyon'a yaptığım seyahati anlatmak istiyorum. Böyle başladı mektup. Neşeli ve samimi bir ifadeyle yazılmıştı. Bir kötürüme yardım etmeyi vazife bilen hayırsever ihtiyar kadınlardan biri tarafından yazılmadığı ilk bakışta belli oluyordu. Ama kim olursa olsun Elizabeth Carr neler hissettiğimi ve istediğimi biliyor ve ona göre hareket ediyordu. Mektubunda kanyona çıkan yoldaki katır sürülerinden, Allah'ın yarattığı o harikulade çiçeklerden, tabiatın değişen renklerinden, neşeli bulutlardan, sonsuz derinlik ve güzelliklerden bahsediyordu. Birkaç sayfalık bir mektup beni adeta o hastane köşesinden almış, o büyük kanyonun kucağına götürmüştü. Elizabeth Carr mektubunu şu cümlelerle bitiriyordu. Bir iki gün sonra şirin bir kasabaya gideceğim. Fakat mektuplarımı okuyacak birini bulduğum için sana yazmaya devam edeceğim. Bu meçhul kişinin mektubu bana sıkıntımı unutturuverdi. Onu bir kere daha okuduktan sonra yanımdakine uzattım hastaya. O da mektubu iki defa okuyup yanındakine verdi. Artık o mektup buruştu ve yıpranmış olarak bütün koğuşu dolaştı, bana geri geldi. Mektup bana gönderilmiş olmakla beraber o kadar ince hisli ve anlayışlı bir insan tarafından yazılmıştı ki onu anlamıştım Herkes bunu kendisine gönderilmiş gibi okuyabiliyordu. Herkesin ruhuna hitap ediyordu. O günden sonra koğuşta dertlerimizi unutarak Büyük Kanyon'u ve Elizabeth Carr'dan bahsetmek suretiyle vakit geçirmeye başladık. İkinci mektup bir ay sonra geldi. Elizabeth Carr bu mektubunda gittiği o şirin kasabanın güzelliklerinden, kumlu sahilleri yalayan okyanus dalgalarından, lezzetli balık yemeklerinden ve karanlık ormanlardan bahsediyordu. Onun sayesinde biz de onunla beraber göl kenarlarında dolaştık, su içmeye inen geyikleri ve göl üzerinde uçan su tavuklarını gördük. Bu defa bizi adeta o şirin kasabaya götürmüştü. Elizabeth Carr, bundan sonraki mektuplarında bize büyük bir orman kasabasını, güneydeki sıcak çölleri dolaştırdı. Her mektubun gelişinde ayrı bir heyecan kaplıyordu hepimizi. Sonunda alçıdan çıkarılacağım gün geldi çattı. Yürüyebildiğimi gören doktorlar artık evine gidebilirsin dediler. Allah'a şükür hastaneden ayrıldım. Dualarım kabul olmuştu. Aileme kavuştuktan sonra ilk fırsatta Elizabeth Carr kimdir? Onu aramak geldi içimden. Onu görmek en azından bize yaptığı o iyilik için teşekkür etmek istiyordum. Zar zor adresi buldum. Beni evinin kapısında karşılayan annesi Elizabeth'i odasında ziyaret etmeme izin verdi. Ben içeri girdiğim vakit gülümsedi. Siz dedim, benim adresimi nasıl elde ettiniz? Dönemedi. Çünkü omurilik felciydi. 16 yaşında bir çocuk felci hastasıydı Elizabeth Carr. O bana ve koğuştaki kardeşlerime moral veren o kız bu kızdı. En az 5 yıldır odasından çıkmamıştı. Peki nereden bulmuştu acaba beni? Meğer hastanenin hasta bakıcılarından biri onu devamlı ziyaret ediyormuş. O da benim durumda birileri var mı orada deyince bizim koğuşa örnek göstermişler, rastgele benim ismimi vermiş. Ne kadar ağladığımı ve ne kadar kendisine teşekkür ettiğimi, minnettarlık duyduğumu anlatamam. İki arkadaş cami avlusunda oturmuş konuşuyorlardı. Arkadaşlardan birisi, bu akşam dedi, arkadaşlarla maç izlemeye gideceğiz. Sen de gelir misin? Soruyu soranın durumuna bakılırsa, arkadaşının sevinç içerisinde evet diyerek onu onaylaması bekleniyor. Ama beklenen olmadı. Arkadaşının yüzüne ciddi bir yüz ifadesiyle bakan genç, hayır, ben maça falan gelemem. Biliyorsun ben evlendim. Artık gözü yolda olan ve sürekli evde beni bekleyen bir hanımım var. Bundan böyle hayatıma daha dikkat etmeliyim dedi. Bu ifadeyi duyan arkadaşı önce hayretle baktı arkadaşının yüzüne. Ardından alaylı bir tavırla vay vay vay kılıbık kardeşime bak sen. Yüreği sevgi dolu pek muhterem ev erkeği. Bakıyorum da daha ilk haftada boyunun ölçüsünü almışlar senin. Nedir bu evdekileri ihmal etmemeliyim, yok artık maça gelmeyeceğim lafları diye o yeni evli genç arkadaşını ayıpladı. Yeni evli genç tam ağzını açmış arkadaşına bir cevap verecekti ki yan taraflarında oturan nur yüzlü bir dedenin konuşmasıyla başını o tarafa çevirdi. O zamana kadar olanları göz ucuyla takip eden dede söze karıştı. Gençler, kusura bakmayın, az önce konuştuklarınıza kulak misafiri oldum. Ve bu misafirlik beni yıllar öncesine götürdü. Şimdi müsaadenizle size o gün başımdan geçen ve bugün sizin sayenizde hatırladığım olayı anlatmak istiyorum diyerek başladı anlatmaya. Yeni evlenmiştim. Mahalleden çok sevdiğimiz arkadaşlar bir program yapmışlar. Birlikte eğlenmek istemişlerdi. Tabii beni de çağırdılar. Durumu hanımıma anlatarak gittim. Ama akşam olmak üzereyken geri döneceğime söz verdim. Tam kalkmak üzere hareket edince durumu arkadaşlarıma izah etmeye çalıştım ama hepsi birden sanki anlaşmışlar gibi az önce arkadaşının sana maça gelmiyorum dediğin için söylediği şeyleri bana da söylediler. Kimisi kılıbık dedi, kimisi korkak dedi, kimisi sen daha önce böyle değildin, evlendin böyle oldun gibi şeyler söyledi. Anlayacağınız zor durumdaydım. Ya eve gidip akşamı eşimle geçirmeyi tercih ederek korkak ve kılıbık olacak ya da arkadaşlarımla kalarak onların baskısıyla güya kazak erkek olduğumu ispatlayacaktım. Her şeyi göze alarak oradan ayrılmaya karar verdim. Yolda gelirken evimize çok yakın olan caminin hocasıyla karşılaştım. Dur dedim ya, durumu bir de hocaya açayım. Söylediği sen kılıbık değil, kalbi ılıksın oldu. Evet, sen kılıbık değil, kalbi ılıksın. O kadar hoşuma gitti ki bu söz. O günden bugüne ismim hep kalbi ılık olarak kaldı. Bu yüzden ben bunca hayatım boyunca evde asıp kesen, sövüp döven, bağırıp çağıran, kırıp dökenlerle değil, kalbi ılıklarla oturup kalkarım evlatlarım. Öylelerinin aslında erkeklik dedikleri onları pohpohlayan nefislerinden başkası değil. O gün bana korkak diyen ve kılıbık olmakla eleştiren arkadaşlarımın birçoğu ya eşinden ayrıldı ya da zehir zemberek aile hayatları oldu. Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerini hayatıma düstur edindiğim için evim çoluk çocukların oynaştığı bir cennet köşesindeydi. Haberleri yoktu. Varsın bana korkak desinler. Ben Rabbimin ne dediğine kulak verir, her zaman kalbi ılıklardan olmayı tercih ederim. Hakkınızı helal edin. Dedenin bu anlattıklarından sonra kendisini maça davet eden arkadaşının yüzüne anlamlı anlamlı bakan genç, duydun dedi, duydun. Sen istersen bana kılıbık demeye devam et. Ben maça gelmeyerek evde beni dört gözle bekleyen eşimin yanına giderek kalbi ılıklardan olmaya kararlıyım diyerek ayrıldı. Dede de gencin arkasından tebessüm etti. Küçük çocuk annesine geldi ve ona elindeki kağıdı uzattı. Belli ki bir şeyler isteyecek. Annesi ellerini önlüğüne silerek kuruladıktan sonra merak etti. Bakalım ne yazdı? Şöyle yazmıştı çocuk. Çimleri biçtiğim için 5 lira. Bu hafta odamı temizlediğim için 1 lira. Alışverişe beni yolladın. Ben de hiç itiraz etmeden gittim. 50 kuruş. Küçük kardeşime 3 saat baktım. 25 kuruş. Bu hafta çöpü ben döktüm. 1 lira. İyi bir karne getirdiğim için 5 lira. Bahçeyi de temizledim. Onun için de 2 lira. Yani toplam 14 lira 75 kuruş bana borcun var dedi. Annesi umutla kendisini süzen oğluna baktı, tebessüm etti. Eline bir kalem aldı. Yavrusunun yazdığı o kağıdın arka yüzünü çevirdi, şunları yazdı. Demek öyle. Seni 9 ay karnımda taşıdım, bedava. Hasta olduğunda başını bekledim, elimden geleni yaptım, bedava. Senin için Rabbime bol bol dua ettim, bedava. Sen hastaydın, sabahlara kadar zaman geldi gözyaşı döktüm, bedava. Ergenliğine, cevap vermelerine, birçoğuna şimdiden katlanacağıma söz verdim, bedava. Acaba başına ne gelir diye kaygı duyup, bazı geceler uykusuz kaldım, bedava. Oyuncaklarını topladım, yemeğini hazırladım, giysilerini yıkadım, ütüledim, seni öptüm, kokladım, bedava. Ve oğlum, bunların hepsini topladığım zaman gerçek sevginin bedelinin olmadığını görürsün. Bedavadır çünkü. Bedavadır çünkü. Oğlu annesinin yazdıklarını okuyunca gözleri doldu. Annesine baktı. Anneciğim dedi. Seni seviyorum. Sarıldı annesine. Sonra annesinin elinden kalemi aldı. O iki tarafı da doldurulmuş kağıdın altına kocaman harflerle yazdı. Hepsi peşine ödenmiştir. Efendim bir zamanlar uzak doğuda artık yaşlandığını, yerine geçecek birini seçmesi gerektiğini düşünen bir imparator yaşarmış. Yardımcılarından ya da çocuklarından birini seçmek yerine kendi yerine geçecek kişiyi değişik bir yolla seçmeye karar vermiş. Ülkesindeki bütün gençleri çağırmış bir gün. Artık demiş, tahttan inip yeni bir imparator seçme vakti geldi. Sizlerden birini imparator yapacağım. Gençler şaşıp kalmışlar. Ancak devam etmiş konuşmasına. Bugün demiş, hepinize birer tohum vereceğim. Ama tek bir tohum. Ama demiş, bu çok özel bir tohumdur ona göre. Evlerinize gideceksiniz, onu ekeceksiniz, sulayacaksınız, sonra büyüteceksiniz. Tam bir sene sonra büyüttüğünüz o tohumla buraya geleceksiniz. Sizi yetiştirdiğiniz o tohuma göre değerlendireceğim, birinizi imparator seçeceğim. Bakın tekrarlıyorum demiş, iyi dinleyin. Hanginiz ne kadar büyütürseniz o tohumu o imparator olacak. Gençlerin arasında Link adında biri de varmış. O da diğerleri gibi tohumu almış, evinin yolunu tutmuş. Eve gidip heyecanla olayı annesine anlatmış. Annesi bir saksı ve biraz toprak bulup onun tohum ekmesine yardım etmiş. Sonra birlikte dikkatlice sulamışlar. Her gün sulayıp büyümesini bekliyorlar. Yaklaşık 3 hafta sonra diğer gençler tohumlarının ne kadar büyüdüğünü anlatırken Link hayretle kendi tohumunda hiçbir değişiklik olmadığını görüyormuş. 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta geçmiş. Hiçbir şey yok. Diğerleri yetişen bitkilerden söz ederken Link daha da üzülüyormuş. İmparatorun onu beceriksiz sanmasından çok endişe duyuyormuş. Ancak arkadaşlarına hiçbir şey dememiş. Sabırla bekliyormuş. Sonunda tam bir yıl bitmiş ve tüm gençler bitkilerini imparatorun huzuruna getirmişler. Link annesine boş saksıyı götüremeyeceğini söyleyince annesi ona cesaret verip saksısını götürüp dürüst bir şekilde olanı biteni anlatmasını tavsiye etmiş. Link annesinin sözünü tutmuş ve boş saksıyla saraya gitmiş. Saraya varınca bir de ne görsün? Herkesin elinde kocaman çiçekler, bitkiler. Gördüğü bitkiler karşısında şaşakalmış. Sonra imparator gelmiş ve bütün gençleri selamlamış. Link aralarda bir yerde saklanmaya çalışıyor. Ya demiş, ne kadar büyük bitkiler, çiçekler, ağaçlar yetiştirmişler. İmparator tahtına çıkmış. Evet demiş, bugün biriniz imparator olacak. Tek tek süzmeye başlamış şöyle, sağdan sola doğru. Aferin demiş, ötekine aferin, seninki ne kadar güzel olmuş falan derken, bir bakmış imparator, Link de aralarında. Elinde boş bir saksı. Hemen muhafızlarına onu demiş bir öne getirin bakalım. Link nasıl korkmuş. Sanırım demiş benim beceriksizliğimden dolayı beni öldürtecek. Link öne geldiğinde imparator adın ne demiş. Link efendim demiş. Tüm gençler gülüşüp onunla dalga geçmeye başlamışlar. İmparator onları susturmuş. Link'e bakıp kalabalığa doğru dönmüş. Yeni imparatorunuzu selamlayın. Adı Link. Kimse inanamamış tabii. Tohumunu bile yetiştiremeyen biri nasıl imparator olacak? Olayın aslı şöyle ortaya çıkmış. İmparator demiş ki, bir yıl önce ben burada herkese bir tohum verdim, değil mi? Evet. Siz ekip sulayıp bir yıl sonra getirecektiniz, değil mi? Evet. Ama ben hepinize kaynamış tohum vermiştim. Yani asla büyümeyecek olan tohumları verdim. Ancak Ling'in dışında herkes ağaçlar, bitkiler, çiçekler getirdi. Çünkü tohumun büyümediğini fark edince hepiniz onu bir başka tohumla değiştirdiniz. Oysa sadece Ling içinde benim verdiğim tohum olan boş saksıyı getirdi. Cesaret etti, bu dürüstlüğü gösterdi. Yeni imparatorunuzu selamlayın. Köyün birinde yaşlı bir adam var. Çok fakirmiş bu adam. Ama kral dahi onu kıskanırmış. Yanlış duymadınız. Neden? Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. Bu at demiş bir at değil benim için. O benim için bir dost. İnsan demiş dostunu satar mı? Ne olur beni yanlış anlamayın demiş. Bir sabah kalkmışlar ki at ortada yok. Köylü ihtiyarın başına toplanmış. Seni demiş ihtiyar bunak adam seni. Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Sana o kadar servet değerinde bir şeyler teklif ettiler, kabul etmedin. Krala satsaydın ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Hah, şimdi ne yapacaksın? Ne paran var? Ne de atın demişler. İhtiyar karar vermek için bence acele etmeyin demiş. Sadece at kayıp deyin. Çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması acaba bir talihsizlik mi yoksa iyi bir şey mi? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasından ne geleceğini bilmiyoruz demiş. Köylüler hadi canım sende demişler. Üzüntüden ne dediğini bilmiyorsun. Bunda hayır mı olur? Güzelim atın gitti. Gülmeye başlamışlar. Aradan 15 gün geçmiş. Bir gece o at ansızın ölmüş. Meğer çalınmamış. Dağlara gitmiş kendi kendine dolaşmak için. Dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemişler. Babalık demişler, sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil, adeta bir devlet kuşuymuş senin için. Bak, şimdi bir sürü at sürün oldu. Yine karar vermek için acele ediyorsunuz demiş ihtiyar. Tamam, atın dönmesi, ölmemesi, bu vaka. Atın geri döndüğünü söyleyin sadece. Şu an bildiğimiz gerçek bu. Ondan ötesinin ne getireceğini bilmiyoruz. Birinci cümlenin birinci kelimesini okur okumaz, kitap hakkında siz nasıl fikir yürütebilirsiniz? Köylüler bu defa açıkça dalga geçmemişler ama içlerinden ya bu adam gerçekten de deli demişler. Bir hafta geçmemiş, vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek olan oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden bu oğul şimdi uzun zaman yatakta kalacak. Köylüler gelmişler yine ihtiyarın yanına. Bak demiş, sen var ya nasıl bir adamsın, yeni haklı çıktın. Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başka da kimse yok. Şimdi eskisinden hem daha fakir oldun hem de zavallı oldun. İhtiyar yine, siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz. O kadar acele etmeyin, oğlum bacağını kırdı. Gerçek bu. Yine zanda bulunuyorsunuz. Öteki sizin verdiğiniz karar acaba ne kadar doğru yanlış bilemeyiz. Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir. ve ondan sonra neler olacağını size asla bildirmez demiş. Birkaç hafta geçmiş. Düşmanlar kat kat büyük bir orduyla saldırmışlar oraya. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış zorla. Köye gelen kralın adamları ihtiyarın kırık bacaklı oğlunu görmüşler, onu elemişler. Onun dışında bütün köyün gençlerini askere almışlar. Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yok. Giden gençlerin ya öleceğini ya da esir düşeceğini herkes biliyormuş. Köylüler yine ihtiyara gelmişler. Ya demişler, sen ne biçim adamsın? Yine haklı olduğun kanıtlandı. Bak, oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil, aslında nimetmiş meğer. Siz erken karar vermeye devam edin demiş ihtiyar. Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Lakin artık şunu iyi belleyin. Bunların hangisinin talih, hangisinin ağır bir imtihan olduğunu sadece Allahu Teala biliyor. Gelin sizler kendi halinize şükredin, geleceği ve imtihanı Allahu Teala'ya bırakın demiş. Kendisi de doktordu. Günleri hastanede geçiyordu. Eve yorgun argın dönüyordu her gün. İnsanlar doktorları rahat rahat yaşayan insanlar olarak bilirler. Halbuki en stresli hayat belki de onların hayatıydı. İki çocuğu ve karısıyla beraber mutlu bir hayatları vardı. Bütün gelirlerini ve giderlerini bu üç, bir de kendi dört kişiye göre planlamışlardı. Böyle planlı yaşamazlarsa bir gün ekonomik sıkıntı çekebilirlerdi. Böyle düşünüyorlardı. Çocuklarını ve karısını çok seviyordu. Karısı da iyi bir insandı. Hele hele bu iyilik ve güzelliği çocuklarını aşılamaya çalışması onu bir kuyumcu kadar hassas yapmıştı. Adeta çocuklarını bir gergef gibi işliyordu. Bu böyle giderken, mutlulukları tam yerindeyken, bir gün içlerine sıkıntı ateşi düşürecek bir olay oldu. Belki pek o kadar mühimsenecek ve moral bozacak bir şey değildi ama onlara göre ekonomi her şeyden önemliydi ya. 3-4 aylık hamileydi hanımı. Hiç beklenmedik bu haber karşısında ikisi de şoke olmuştu. Bütün planları, hayatlarının programı alt üst oluyordu onlara göre. İçlerindeki sıkıntı gün geçtikçe büyüyordu. Hayır, bu çocuğu istemiyorlardı. O çocuğun doğmaması gerekiyordu. Nasıl bakacaklardı? Hayatlarını bunalıma sokacaktı bu küçük çocuk. Evlerine ayak basmaması her şeyden daha iyi olacaktı. Hesap ettiler, kendi akıllarınca ekonomik sebepleri öne sürdüler. Baş başa verdiler, derinlemesine konuştular aralarında ve karar verdiler evlatlarını aldırmaya. Kürtaj olacaktı. Çünkü onlara göre güçleri yetmiyordu onu yetiştirmeye. Ertesi gün gidecekler ve bu işten iyi anlayan bir doktor arkadaşı tarafından 4 aylık misafirin hayatına son vereceklerdi. Bir sürü sudan bahaneler ve sebepleri bir bir sıraladılar gece boyu birbirlerine ve bu işin bitmesi gerektiğine karar verdiler. İçlerinde bir huzursuzluk olsa da bu hayatları boyunca çekecekleri huzursuzluktan daha büyük olamazdı. Evet, o sabah beraberce çocuklarını evde yalnız bırakarak doktora gittiler. Onları yalnız bırakmalarının sebebi ise çok çabuk döneceklerini tahmin ettiklerindendi. Doktor arkadaşı onlara randevu vermişti ve bu işi çok çabuk bitirebileceğini, hiç sıra beklemeyeceklerini söylemişti. Evde yalnız kalan çocukların büyük olanına iyice tembih etmişlerdi. Sakın kavga falan yapmayın diye. Zaten küçük çocuk sözden anlayacak yaşta değildi. Her söylenene baş sallıyor veya sinirlenince olmaz deyip geçiyordu. Yani aklı ermiyordu çoğu şeye. Onlar gittiklerinde çocuklar güzel güzel oynamaya başladılar. Gün ışığı perdeleri açık olan pencereden içeriye sızıyor ve halıların üzerinde motifler oluşturuyordu. Ama bu motifler gün boyu sürecek miydi? Yani bu aydınlık bütün günü kaplayacak mıydı? Evet, onlar muayenehaneye ulaştıklarında iki kardeş de iyice oyuna daldılar. Hele hele bir de bu oyun büyüğün babasının ameliyat aletlerini bulmasıyla hareketlenince daha da bir sevinmişlerdi. Günlerdir yalnız kalmayı özlüyordu zaten çocuk. Küçük kardeşiyle beraber doktorculuk oynamayı, onu ameliyat etmeyi aklına koymuştu nice zaman önce. Ama bir fırsatını bulamadı. Babasının da onunla oynamaya zaten hiç fırsatı olmuyor, akşama kadar çalıştığı için çocuk da bir fırsatım olsa da kardeşimle ameliyatçılık oynasam, ben doktor olsam diye düşünüyordu. İşte bugün eline böyle bir fırsat geçmişti. Anne ve babaları dönmeden bu fırsat değerlendirilmeli ve ameliyatı bitirmeliydi. Hatta dikişi bile bir gün televizyonlarda gördüğü gibi tamamlamalıydı. Ama onun alnından terleri kim silecekti? Hiç hemşiresi yoktu bu işi yapacak. Olsun, kardeşi bu işi yapardı. Ara sıra alnındaki terleri o silebilirdi. Zaten bu bir oyun değil miydi? Maalesef cerrahi oyunu başladı. Kardeşini ameliyat olması gerektiğine iyice ikna etti büyük abi. Sonra eline neşteri aldı. Bir sürü pamuk, tentürdiyot gibi malzemeleri de yanı başına koymuştu. Sargı bezi, merhemler, hepsi vardı işte kutuda. Dikiş için ip ve iğne bulması gerekiyordu. Bunun için annesinin perdeye geçen gün iliştirdiği ipi takılmış iğneyi aldı ve onu da malzemelerin yanına koydu. Onlar bu işle meşgulken anne ve baba muayenehanede çocuğu aldırmakla meşguldüler. Çocuk ilk bıçağı kardeşine vurduğu anda doktor da ilk bıçağı vurmuştu cenine. Sanki aynı anda devam ediyordu bu ameliyat işi. Bir fark vardı aralarında. Biri biraz sonra görünürde iyileşecek umuduyla kalbi atan bir miniğin yaptığı ameliyattı. Diğeri bir daha hayata uyanamayacak ceninin karamsar tablosuydu. Fakat her ikisi de bir feryat odağında toplanıyordu. Çocuk bıçağı kardeşinin şah damarında gezdirdi. Adı üzerinde çocuktu, bilmiyordu ki. Ve birkaç darbe vurdu yanlışlıkla. Buralarda mikrop olabilir diyordu durmadan. Biraz sonra kardeşinin bütün vücudu kan revan olmuştu. Bu kadar keskin miydi babasının o neşteri? Keskindi. Ama o şaka yapıyordu. Kardeşinin yattığı yer kıpkırmızı bir renge boyandı. Diğer tarafta kürtaj masasındaki annesinin içindeki istenmeyen bebek de çoktan ölümün kollarına ulaşmıştı. Kısaca İki ölüm bir anda oldu. İki can bir anda çıktı. Ama bunu kimse bilmiyordu. Çocuk o kadar korktu ki kardeşinin durumundan. Onun çırpına çırpına can vermesi o kadar ürküttü ki. Ama küçük olduğu için ölümün ne olduğunu da bilmiyordu. Uyusun diye üzerine beyaz bir çarşaf örttü kardeşinin üstüne. Tıpkı televizyonlarda olduğu gibi, çünkü böyle izlemişti. Anne ve baba eve dönmeye hazırlanırken çocuk da yaptığı hatayı biraz hissettiği için evden kaçıp saklanmayı kafasına koymuştu. Saklanmak için en emin yer evlerinin önüne devamlı park eden o koca kamyonun altıydı. O kamyonun altında kimse onu bulamazdı. Emin bir yerdi. Ara sıra burada arkadaşlarıyla saklanırlar. Ellerine geçirdikleri bir kediyle saatlerce oynarlardı o kamyonun altında. Bunu hatırladı birdenbire ve doğrudan doğruya kamyonun altına girdi. Ve tekere sırtını yaslayıp öylece minik kalbiyle acaba ne yaptım, yukarıda ne oldu, kardeşime ne oldu diye düşünmeye başladı. Anne baba yola çıkmış, evlerine doğru ilerliyorlardı. Bu sırada kamyon sahibi de bir yere yük almak için evinden çıktı. Her şeyden habersiz olarak kamyona doğru yürüdü ve bindi, kontak anahtarını çevirdi. Anne ve baba tam evlerinin önüne yaklaşıyorlar. Ama kamyon hareket etti. Onlar daha evlerine ulaşamadan abi kardeşine ulaştı. Evet, kamyon bu küçük bedeni bir teker dönüşüyle istemeyerek de olsa ezip geçti. Bir şeyi ezdiğini fark eden şoför hemen aşağı indi ama ne görsün, karşı evin çocuğu kamyonun altında. Sinir krizi geçirdi adam. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Büyük bir kalabalık şimdi doktorun evinin önünde. Bugün iki can gitmişti ve bir üçüncüsü de daha doğmadan öldürülmüştü. Anne ve baba evlerinin önündeki bu kalabalıktan kuşkulandılar. Olay yerinde başlarına geleni anlayınca anne düşüp bayıldı. Hemen hastaneye götürdüler. Baba büyük bir telaş içinde eve koştu ve küçüğü bağrına basıp onu teselli etmek, onunla teselli bulmak, öpüp koklamak istiyordu. Bir evladını kaybeden babanın içinde diğerine odaklanan sevgiyi bu derdi çekenler, bu acıyı tadanlar çok iyi bilirler. Ama eve girdiğinde fersiz gözleri bir noktaya dikilmiş küçük çocuğu görünce babanın bütün hayatı söndü. Bütün dünyası yıkıldı. Evin içindeki dıştan akseden ışık bile artık halılara aydınlık motifler örmüyordu. Her şey sanki karanlıktı artık. Her şey zifiri bir renge bürünmüştü. Evet, bir cana bedel iki çocuğu alınmıştı. Bu bir ikazdı. Ama çok pahalı bir ikaz olmuştu onlar için. Belki de sizler, bizler için. Rüzgar esiyor. Lapa lapa yağan kar çatıları beyazlaştırıyordu. Bir evin bir odasında el işi yapan iki kişi oturuyordu. Saçları ağarmış bir kadınla genç bir kız. İhtiyar kadın ara sıra soluk, kansız ellerini küçük bir mangalda ısıtıyordu. Genç kız gözlerini kaldırıp bir müddet sessizce beyaz saçlı kadını seyretti. Sonra sesinde anlatılamaz bir tatlılık ve şefkatle "Anne" dedi. "Hep böyle yoksulluk içinde mi yaşadık? Hayatın hep böyle mi geçti?" Saçları ağarmış kadın "Kızım" dedi. "Rabbimiz sahiptir. Yaptıkları iyidir" dedi. Bu sözleri söyledikten sonra biraz durdu ve ilave etti. "Güzel yavrum. Babanı kaybettiğim zaman geride sen olmana rağmen benzersiz bir felakete uğradığımı zannettim. O zaman yalnızca ondan ayrılığın acısını duyuyordum. Sonraları baban hayatta olsaydı ve o halde yani bu fakirlik içinde olsaydık onun nasıl da kahrolacağını düşünmeye başladım. İşte o zaman Allah-u Teala'nın ona karşı şefkatli davranmış olduğunu hissettim kızım." Genç kız cevap vermedi. Başını eğdi ve saklamaya çalıştığı birkaç damla gözyaşı elinde tuttuğu ketenin üzerine düştü. Annesi ilave etti yine. "Kızım, onu esirgeyen Allah-u Teala iyiliğini bizden de esirgemedi ya. Tamam, az bir şeye kanaat etmemiz ve bu azı da çalışarak kazanmamız gerekiyor. Fakat yaşamak için bu kadarı da yetmiyor mu? Bir gün bile aç kalmadık düşünsene. Yatacak yerimiz de var. Yanımda sen de varsın. Ben nasıl ondan şikayet edebilirim? Bu sözler üzerine genç kız heyecanla annesinin dizlerine kapandı. Ellerini aldı, öptü, kokladı. Anne sesini yükseltmek için gayret sarf etti. Kızım dedi, kızım. Mutluluk öyle sanıldığı gibi çok şeye sahip olmakta değil, ümitle ve sevgiyle gelir. Adamın biri her zaman yaptığı gibi saç ve sakal tıraşı olmak için bir berbere gitti. Onunla ilgilenen berberle güzel bir sohbete başladılar. Değişik konular üzerinde konuşuyorlar. Birden Allahu Teala ile ilgili bir konu açıldı. Berber, bak dedi adamım, ben senin söylediğin gibi Allah'ın varlığına inanmıyorum. Haşa. Adam, sen dedi niye böyle diyorsun? Berber dedi ki, bunu açıklamak o kadar kolay ki bunu görmek için bir dışarıya çıkmalısın. Lütfen bana söyler misin dedi. Eğer Allah var olsaydı bu kadar çok sorunlu, sıkıntılı, hasta insan olur muydu? Terk edilmiş çocuklar olur muydu? Allah olsaydı kimseye acı çektirmez, birbirini üzmezdi. Bunların olmasına izin vermezdi herhalde dedi. Adam bir an durdu ve düşündü. Ama gereksiz bir tartışmaya girmek istemediği için cevap vermedi. Berber işini bitirdikten sonra adam dışarıya çıktı. Tam o anda caddede uzun saçlı bir adam gördü. Saçları sakalları birbirine karışmış. Adam bu kadar dağınık göründüğüne göre belli ki tıraş olmayalı çok uzun bir zaman olmuştu. Hemen o adam berberin dükkanına geri döndü. Şey dedi, biliyor musun bir soru sormuştun ya, ne var? Bence berber diye bir şey yok. Berber, ya bu nasıl olabilir dedi. Ne kadar komiksin bak, ben buradayım ve bir berberim. Hayır dedi, yok. Çünkü olsaydı, bak caddeye, caddede yürüyen uzun saçlı, saçı sakalı birbirine dolaşmış bu insanlar olmazdı. Berber, yani berber diye bir şey var. Ama o insanlar bana gelmiyorsa benim suçum mu var diyorsun? Bu çok saçma. Gelsinler tıraş edeyim. Adam şöyle dedi. Kesinlikle doğru. Püf noktası da bu. Evet, Allahu Teala var. Ve insanlar ona gitmiyorsa, onun yasaklarına uymuyorsa, yap dediklerini yapmıyorsa, bu onların tercihi. Sen nasıl dışarıda saçı sakalı ağarmış birbirine dolaşmış insanları bana gelmiyorlar benim suçum yok diyorsan ve bu berber olduğunu inkar ettirmiyorsa Allahu Teala birdir, eşi benzeri yoktur. İnsanlar ona inanmıyorsa bu onun suçu değil ki Celle Celaluhu. Hayatın içinden, kıssadan hisseleri dinlediniz. Eyvallah.